Wczoraj na wizycie pani doktor poleciła mi żel na afty. Niestety nie pamiętam nazwy. To Dezaftan. Żel na afty, pleśniawki i drobne urazy w jamie ustnej. Także te spowodowane aparatem ortodontycznym. Faktycznie. Już sobie zapisuję. Dezaftan. Wyrób medyczny Dezaftan działa jak żelowa poduszeczka, która chroni urazy przed podrażnieniami i bólem. Nie szczypie podczas aplikacji i do tego jest w bardzo dobrej cenie. Będę pamiętała. Dezaftan na afty i podrażnienia w jamie ustnej. Żegnamy reklamy. Minęła 18, tu program Trzeci Polskiego Radia. Do 19 audycja zapraszamy do Trójki. A teraz serwis. Justyna Mączka i Michał Przerwa. Wyrok w zawieszeniu i kilkadziesiąt tysięcy złotych grzywny. Sąd skazał kardiochirurga Mirosława G. za branie łapówek. Młodzi ludzie coraz więcej czasu spędzają w sieci, to już prawie 4,5 godziny dziennie. Automatyczny pobór opłat na całym odcinku A1 z Torunia do Gdańska ma zacząć działać już na początku wakacji. Warszawski sąd uznał, że kardiochirurg Mirosław G. jest winny przyjęcia od pacjentów i ich rodzin co najmniej 22 tysięcy złotych łapówek. Lekarz został skazany na rok więzienia w zawieszeniu na 2 lata. Mirosław G. nie przyznał się do winy, ale sędzia Iwona Hulko nie uwierzyła w jego wyjaśnienia. Sąd doszedł do przekonania, że wyjaśnienia oskarżonego nie polegały na prawdzie w zakresie jego linii obrony wskazującej na to, że pieniądze były przekazywane mu na płatne dyżury pielęgniarskie, komercyjne, czy też były dawane w kopertach zostawianych w gabinecie doktora jedynie wyniki badań. Kwotę ponad 20 tysięcy złotych lekarz miał przyjąć w latach 2005-2006. Teraz będzie musiał zapłacić grzywnę w wysokości 50 tysięcy złotych. Sędzia mówiła, że karę ma pokazać, iż nie warto przyjmować łapówek. Ma to uświadomić oskarżonemu nieopłacalność popełnienia przestępstw w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, jak również uwzględnia jego sytuację finansową. W marcu tego roku Sąd Najwyższy wydał wyrok uniewinniający lekarza od zarzutu nieumyślnego doprowadzenia do śmierci jednego z pacjentów. Średnio 4 godziny i 20 minut dziennie spędzają młodzi ludzie w internecie. W ciągu ostatnich 5 lat ten czas wydłużył się o godzinę i 20 minut. Ponad 60% 18-19-latków stale jest online. Wynika z raportu Młodzież przygotowanego przez Fundację CBOS we współpracy z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Michał Feliksiek z CBOS-u mówi, że 5% badanych przebywa w sieci ponad 6 godzin dziennie, czyli jest uzależnionych od internetu. Osoby wykazujące wysoki poziom ryzyka uzależnienia od internetu to badani, którzy w sieci najwięcej czasu poświęcają prowadzeniu własnego bloga czy własnej strony internetowej, zawieraniu nowych znajomości, wstawianych przez siebie zdjęć i materiałów wideo, a także oglądanie streamów i udział w grach hazardowych. Z badań wynika, że więcej czasu w internecie spędzają chłopcy. Badania przeprowadzono w ubiegłym roku w 80 szkołach ponadgimnazjalnych w całym kraju. Najpóźniej od 1 lipca na całym 150-kilometrowym płatnym odcinku autostrady A1 z Torunia do Gdańska zacznie działać automatyczny pobór opłat. Drogowcy kończą pracę nad systemem Amber Go, który od roku pilotażowo działa na 2 bramkach w Nowej Wsi i Rusocinie. Od wakacji obejmie wszystkie 88 punktów na trasie. Kamery odczytają tablice rejestracyjne, bramka sama się otworzy. Dzięki temu kolejki mają być mniejsze, mówi Wojciech Mkinia z firmy zarządzającej nowym systemem. Na dzień dzisiejszy przy tradycyjnej metodzie na wjeździe na godzinę przejeżdża około 300 pojazdów, na zjeździe około 200 pojazdów. Przy tym systemie liczymy, że na godzinę przejedzie 600 pojazdów. Żeby korzystać z automatycznego poboru opłat, trzeba będzie pobrać aplikację i zarejestrować w niej kartę płatniczą. Na razie system obsługiwać będą wszystkie bramki. Docelowo wydzielone będą osobne pasy dla zarejestrowanych w Amber Go. Zacieśnia się krąg najbliższych doradców Władimira Putina, informuje radio Echo Moskwy. Rozgłośnia tłumaczy, że im większe niezadowolenie społeczne w Rosji, tym większe wpływy w państwie zdobywają tzw. starzy przyjaciele prezydenta. Dziennikarze wskazują na sekretarza Generalnego Rady Bezpieczeństwa Rosji Nikołaja Patruszewa i finansistę Gennadija Timczenkę. Więcej w relacji naszego korespondenta w Moskwie. Rozgłośnia, powołując się na raport politologów współpracujących w ramach projektu Minchenko Consulting, podaje, że Patruszew i Timczenko znaleźli się w nieformalnej strukturze nazwanej przez rosyjskich dziennikarzy Biurem Politycznym 2. W dokumencie wymieniono również nazwiska szefa koncernu Rosneft Igora Sieczyna i prezesa rady dyrektorów firmy Strojgaz Montaż Arkadija Rotenberga. Jeden z autorów raportu dotyczącego elit rosyjskiej władzy, Jewgenij Minchenko, tłumaczy, że system władzy w Rosji jest hermetyczny i opiera się na bliskich, nieformalnych

before they end. Whisper secrets to the wind. Your baby won't be near you anymore. Tender nights before they fly. Then falling stars that seem to cry. Your baby doesn't want you anymore. It's over. It breaks your heart in two to know she's been untrue. And say goodbye. You won't be seeing rainbows anymore. Setting suns before they fall. Echo to you, that's all. But you'll see lonely sunsets after all. It's over, it's over, it's over. It's over. Pani Magda z Bolesławca i pani Ewa z Krosna-Odrzańskiego. Pani otrzymują od nas płytę tego dnia nowy long play Morrisseya. W programie trzecim Polskiego Radia 12, prawie 13 minut po 18. Panowie Mariusz Cieślik i Wiesław Tupaczewski już gotowi. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Tutaj rozmawialiśmy o tym pojedynku, niezwykłym pojedynku na fryzury między Borisem Johnsonem i Donaldem Trumpem podczas wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych w Wielkiej Brytanii. No chyba jednak wygranej przez, ten pojedynek został wygrany przez Borisa Johnsona. Jak pan uważa? Też tak uważam. Ja też bym się chętnie do tego pojedynku przyłączył, bo jechałem dzisiaj motocyklem w kasku i chyba też się nadaje. Tak, ale tam jeszcze ważny był kolor włosów i prezydent Trump nie zadbał o to, żeby były równie pięknie zarzucone jak zwykle. Tak, ale mamy dla państwa jeszcze coś na ten temat. Już za chwilę. 3 po 3. Prezydent Trump jest mistrzem, naprawdę mistrzem gaf. Nie wiem, czy to jest celowe. Ja go podejrzewam, że on celowo to robi. Tak. Że on przekracza wszelkie granice, specjalnie. A może też dlatego, że całe życie był człowiekiem bajecznie bogatym i jakby takim ludziom trochę więcej wolno, przynajmniej im się tak wydaje. No tak. No, otóż mianowicie cała ta wizyta przebiegała pod dyktando rozmaitych niezręczności celowych, czy też niecelowych, to już niech osądzą ci, którzy to widzieli i obserwowali. Mnie bardzo ujęło to, że prezydent Trump nie wie, że nie wolno dotykać królowej. I dotknął ją w plecy, ale królowa, ja widziałem tę scenę, nie wiem, czy pan... Ja widziałem. Królowa obrzuciła go takim wzrokiem, że się zorientował, że się niewłaściwie zachował i tak trochę się usztywnił. Nawet jak na niego, to powiedziałbym, że to chyba się lekko wystraszył. Była reakcja, no, zdecydowanie. Ja nie wiem, czy przy okazji tej wizyty zwrócił pan uwagę na inny fakt, na tym, że stroje, które zakładają na siebie pierwsze damy czy królowa, mają wielkie znaczenie dyplomatyczne. Tak, naprawdę? Tak, bo okazało się, że sukienka, którą założyła na siebie pierwsza dama Melania Trump sugerowała poparcie dla jednej z firm, które produkują stroje, która występowała mocno przeciwko zaostrzaniu prawa aborcyjnemu. O, takie historie, proszę pana, że zakłada ja pan pamiętam, na siebie sukienkę i to ma znaczenie polityczne. Ja pamiętam, że kiedyś żona premiera, ówczesnego premiera Millera miała taką... To chyba na spotkaniu z cesarzową i cesarzem Japonii. Japonii. Miała coś tak, sexy na seks, sobie. Love, tak... Podobno nie wypada w towarzystwie. No ale Donald Trump to by... No proszę właśnie. Pana, Donald Trump to na pewno następnym razem t-shirt taki założy. A może nawet i bieliznę założy z takimi napisami. Nie zdziwiłbym się. Ja też bym się nie zdziwił. I teraz jeszcze jeden ciekawa informacja z zagranicy. Mianowicie, ja nigdy tam nie byłem, ale no, widziałem te zdjęcia i rzeczywiście piękne okolice. Kraina... Cinque Terre, chyba dobrze wymawiam, to jest... Cinque to pięć chyba. Tak, Riviera Liguryjska, we Włoszech oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, miejscowość Rio Maggiore i okazuje się, że ja myślałem, że takie miejscowości jak Florencja, Wenecja są najbardziej oblegane przez turystów, okazuje się, że nie. Że są miejscowości, w których jest jeszcze gorzej. I to jest właśnie miejscowość, którą wymieniłem. Rio Maggiore. Tak jest. Rio Maggiore, jeśli pan tak mówi, to pewnie tak jest. Ona jest na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. I okazuje się, że przybywa tam tak dużo turystów, że nie dość, że trzeba wprowadzić jakąś reglamentację wstępu, to jeszcze powstał konkretny projekt, jak to zrobić. I jak pan myśli, jak to będzie wyglądało? No nie wiem, będą nie wpuszczać. Nie wpuszczać będą, to znaczy ludzie przyjadą sobie pociągiem, zostaną... I nie wyjdą ze stacji. Tak jest, nie wyjdą ze stacji, bo wtedy jak miejscowe służby porządkowe ogłoszą ten alert, że jest za dużo ludzi. Czy będzie ogłaszany alert? Tak, tak, no tak jak w przyklęskach żywiołowych. Burza, cyklon. Tak, burza, cyklon, turyści. No, nie wiem, co gorsze. Byłem parę razy nad Polskim morzem i czasami rzeczywiście ale, tak to wygląda. Ale brał pan udział w zawodach parawaningu nad Polskim morzem? Oczywiście, że tak. O której pan ustawił pamięta. Swój pierwszy parawan? Rekordowo. No, ojciec wychodził o 6 rano ustawiał. Pan żartuje, żartuje. I ojciec miał na imię Janusz, jeszcze pan powie, tak? Nie, Kazimierz. I mama Grażyna. Dobrze, nie. No, my tak sobie głupio żartujemy, ale rzeczywiście no, sprawa jest poważna. Ja tylko mogę powiedzieć, że pamiętam te czasy, teraz to już jest, to poszło dawno w zapomnienie i na szczęście, kiedy w Polsce turyści nazywani byli stonką. Pamięta pan? Że stonka przyjeżdża i zjada miejscowym ich jedzenie, bo jedzenia brakowało w czasach komunistycznych. No, w czasach komunistycznych wszystkiego brakowało wszędzie, także wcale nie no, od tu nie brakowało. A ja z kolei pamiętam też taką sytuację, żeby pan alarm, jak był ogłaszany, to jak nacierali jacyś najeźdźcy, nie? To wtedy stawał hejnalista z trąbką na wieży w Krakowie. A Tatar łukiem i potem hejna przerwany, tak? No właśnie. Ale to właśnie też było takie zabezpieczenie przed najazdem. No to teraz już wiemy, jak wygląda zabezpieczenie przed najazdem. Nie wypuszczajcie turystów przypadkiem, broń Boże, z dworca kolejowego. Z dworca, tak jest. I to jest taka historia, powiedziałbym, z komedii kryminalnej. Ja lubię takie filmy z Bruce'em Willisem, powiedzmy, czy z Melem Gibsonem, Zabójcza broń, Szklana pułapka. Myślę, że taka scena mogłaby się tam znaleźć. Uwaga. Otóż wracający z akcji policjanci zatrzymali się w hotelu. No, zmęczeni, prawda, po pracy. Jakież było ich zdziwienie, gdy przechodząc korytarzem poczuli charakterystyczny zapach marihuany. Poszli na portiernię, sprawdzili, kto tam mieszka, odbezpieczyli broń, zapukali i aresztowali trzech gości tego pokoju. Jednego od razu wsadzili na 3 miesiące do aresztu, ponieważ nie dość, że miał 1,5 kilograma marihuany, to jeszcze miał porcję różnych innych używek. Kilogramy to chyba warto ilość hurtowa na sprzedaż raczej. Tak mi się wydaje, że raczej nie dla siebie. Raczej tyle. Nie dla siebie. Znaczy chyba, że dużo pali. No chyba, że dużo pali. Nie wydaje mi się, bo to rzeczywiście to jest wartość chyba jakaś taka ilość handlowa, hurtowa. Nie wiem, no spalić 1,5 kilograma tytoniu to też nie byłoby tak prosto. No właśnie. A zresztą wie pan, efekty pan są mówił, jednak mocniejsze. Tam jeszcze były jakieś inne substancje. Tak, jeszcze też jakieś inne w ilościach hurtowych. Nie chyba w mniejszych. Mniejszych. Ale takich to... na własny użytek. Ale myśli jak pan? Połączy pan z tym 1,5 kilogramem, no, no tak. To już... To wydaje mi się, że oni w pracy byli. Ci funkcjonariusze? Nie, i jedni i drudzy byli w pracy. Tamci byli, też byli w pracy. Teraz... Ci, co posiadali te, wie pan, marihuanę. Ale, i myślę, że tu jest problem taki, że oni w pracy... Niepotrzebnie zrobili sobie przerwę w pracy. No właśnie, niepotrzebnie to znaczy, zrobili przerwę w pracy. Znaczy, postanowili się lekko wyluzować, tak. A nie pilnowali interesu i to ich zgubiło. To jest tak, jakby lekarz po powrocie do domu, nie wiem, sam sobie chciał zrobić operację chirurgiczną. Albo sam sobie zastrzyk chociaż chciał dać. Tego na przykład pośladek ciężko, nie? No tak. Nie tak głupio gadamy, ale ja myślę, nie, że coś jest na rzeczy. Policjanci też byli po pracy w końcu, bo wrócili odpocząć. I może oni też chcieli tam... I też do pracy trafili. Też chcieli to samo zrobić, co tamci, ale niestety musieli zareagować. Znaczy wyluzować się w tym sensie. No tak. A ja teraz, najważniejsze, ja nie powiedziałem najważniejszej rzeczy. Jak pan myśli, gdzie to się wydarzyło? Nie było to na Jamajce. Nie? Nie. No, myślałem, że gdzieś we Włoszech. Bo w Mikołowie. Się... W Mikołowie, och, pięknie. Na Śląsku. Na Śląsku podobno coraz czystsze powietrze, więc to łatwo teraz wyczuć. Ale a propos historii hotelowych, to panie Mariuszu, muszę opowiedzieć panu historię, jaka nam się przytrafiła, nam, kabaretowi Otto, jak jeszcze w początkach naszej, że tak powiem, kariery, w cudzysłowie, trafiliśmy do hotelu w Tczewie i tamże w tym hotelu przechodzący sobie jakiś mężczyzna ukradł nam syntezator z pokoju. Zabrał. A co to ma wspólnego z marihuaną? Znaczy nic z marihuaną, tylko z hotelem i z przestępstwem. A, rozumiem, no, rozumiem. I ja wtedy tego... Ja myślałem, że potem... Złoczyńcę namierzyłem i później już wezwaliśmy policję i tak dalej. I... A, ja myślałem, że tak u pana zestresowało, że pan postanowił zapalić. Nie, panie Mariuszu, ja nie palę. No na szczęście, chociaż pan nie pali, w przeciwieństwie do policjantów i złodziei. 3 po 3. Ja z tymi policjantami oczywiście żartowałem. Chodziło mi o papierosy, że palą. No tak. Nie, papierosy, to i ja palę. Także uważamy, że zasadniczo palić jest niezdrowo, mimo że niektórzy w tym gronie palą. I bardzo dziękujemy na dziś i polecamy się na przyszłość. Dziękujemy, ja na przykład będę jutro. Ja nie wiem. Wiatr rozproszy ciemne chmury, choć nadzieja czasem zginie. Wszystko minie. Przez ciemne chmury jasność przebija. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada i złość przebija. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada i złość przemija. Chociaż rozpacz cię owinie, wszystko minie. Chociaż ciąży myśl o winie, choćbyś w strasznej żył krainie, choćby diabeł wlókł na linie, wszystko minie. Przez ciemne chmury jasność przebija. Zawiść i zdrada i złość przemija.

Koncert charytatywny dla Stana Borysa. W poniedziałek, 17 czerwca o godzinie 19 w studiu imienia Witolda Lutosławskiego wystąpią Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz, Halina Frąckowiak, Krzysztof Cugowski, Marek Piekarczyk, Kaja, Iza Trojanowska, Skaldowie, Jerzy Grunwald, Olga Bończyk, Agata Dąbrowska i Grzegorz Wilk. Na koncert zapraszają program Pierwszy Polskiego Radia i Fundacja Lex Nostra. Dochód z koncertu przekazany zostanie na rehabilitację Stana Borysa. Bilety, cegiełki na stronie sklep polskieradio.pl. Mówili nam, że nie istnieje doskonałe połączenie luksusu, skandynawskiego designu z dynamicznością. Na szczęście udowodniliśmy, że jest inaczej. Tak powstało nowe Volvo S60. Auto, które na nowo definiuje wrażenia z jazdy. Zyskaj 15 tysięcy złotych z pakietem First Edition. Przyjdź do autoryzowanego dealera i zobacz nowe S60. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 18.30 minęła. I to pół minuty temu. Najważniejsze informacje, Michał Przerwa. Podejrzewaną zabójstwo 28-letniej łodzianki Gruzin Mamuka K. został przewieziony do aresztu śledczego w Łodzi. Prokuratura ma przesłuchać mężczyznę w najbliższych dniach. Wówczas zostaną mu postawione zarzuty. Prokuratura wydała list gończy za 55-letnim Markiem Gieraczem, który jest podejrzany o zabicie 28-latka z Siemianowic Śląskich. Wizerunek poszukiwanego opublikowała siemianowicka policja. Ciało zamordowanego znaleziono 1 czerwca w centrum miasta. Policja od razu podejrzewała, kto jest potencjalnym sprawcą. Mężczyzna ten zniknął krótko po zbrodni. Kanclerz Niemiec Angela Merkel zapowiedziała poważne zmiany w polityce klimatycznej swojego rządu. Miałyby one nastąpić już nadchodzącej jesieni. To reakcja na słaby wynik chadeckich partii w wyborach europejskich. Chadecki blok CDU-CSU uzyskał w wyborach do Parlamentu Europejskiego najgorszy wynik w historii. Zieloni odwrotnie zanotowali najlepszy rezultat. Politycy CDU-CSU naciskają na szefową rządu, żeby jak najszybciej dokonała zwrotu w polityce klimatycznej i nie pozwoliła na odpływ wyborców do Zielonych. To będzie, proszę Państwa, naprawdę gorąca noc. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie we wschodniej połowie kraju początkowo duże i wtedy przelotne opady deszczu i zanikające burze. W czasie burz prognozowana suma opadów do 10 mm. Nad ranem w kotlinach górskich mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. No i temperatura od 13-14 stopni na wschodzie, nawet do 18 na zachodzie kraju. Trójka. Program Trzeci. We can ride all night. A więc, proszę Państwa, sprawy mają się następująco. Najbliższa niedziela, zerkam na kalendarz, wygląda na to, że to 9 dzień czerwca. 9 dzień czerwca, godzina 19, Myśliwiecka 357, koncert Kasaj. Mamy zaproszenia, proszę dzwonić. 227 trójek. Radiu pani Julia, a na scenie Przemyśliwieckiej w najbliższą niedzielę pani Kasia, Kasia Piszek, Kasaj. Wciąż mamy zaproszenia. 227 trójek, koncert w najbliższą niedzielę o 19. Reportaż w Trójce. Paweł Garncarz, wójt małej wiejskiej gminy Stoszowice, musi wybierać między wspieraniem lokalnych inwestycji potrzebnych mieszkańcom i ratowaniem zabytków z czasów pruskich. Na terenie gminy znajduje się m.in. Srebrna Góra, najwyższa twierdza górska w Europie, która już teraz przyciąga rzesze turystów. Wójt ma jednak jeszcze ambitniejsze plany. Jakie? O tym w reportażu Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem Nowe życie twierdzy. Dzień dobry. Dzień dobry, to jest ten nasz kochany wójt. A tak, słyszałem, że ostatnio jakaś jedna wycieczka była w Białymstoku i tam był też sołtys, który na każdym kroku do tej wycieczki mówił, że wszystko jest dzięki naszemu wspaniałemu, najlepszemu wójtowi. Wójtem jestem drugą kadencję małej wiejskiej gminy Stoszowice. 5,5 tysiąca mieszkańców, 11 sołectw, 20 kilka milionów budżet. No i ten wielki skarb, którym jest twierdza Srebrna Góra, największa górska twierdza w Europie, ale z drugiej strony skarbonka. Kiedyś ówczesne olbrzymie państwo pruskie składało się na budowę tego obiektu, a teraz mała wiejska gmina na peryferia Dolnego Śląska musi ten obiekt utrzymać. Tak, tutaj to jest to, co najważniejsze, czyli ta atmosfera XVIII-wiecznej twierdzy, czyli spalony czarny proch. Teraz przechodzimy już do pomieszczeń nieogrzewanych, czyli czuć ten chłód. A tu jesteśmy w najbardziej ciekawej części twierdzy, czyli w kazamacie studziennej. Jestem komendantem twierdzy. Przyjeżdżając do twierdzy, no, zobaczy się żołnierzy w mundurach. To są żołnierze 33. Regimentu, który bronił twierdzy przed wojskami napoleońskimi. Jak to porządny żołnierz, 5 dni chodzimy tutaj jako przewodnicy, oprowadzając turystów, a w sobotę, niedzielę jeździmy na bitwy, więc właściwie cały tydzień w mundurze. Ja byłem taki mały. Działałem w takim ruchu skautowym, to nie było harcerstwo, tylko taka bardziej ekstremalna odłam, gdzie tam jeszcze na linach, w wodzie, taki survival bardziej. Chodziliśmy na przykład na wycieczki z Kłodzka do Srebrnej Góry na piechotę górami 30 km. Organizowaliśmy zimowiska, letniska w ruinach twierdzy. Tą historią przesiąkłem i tym obiektem i poszedłem na studia konserwatorskie. I to dla mnie, no, każdy element konstrukcyjny, składowy tej twierdzy, no, jest ciekawy. A jak oni wtargali ten sprzęt, jak woda się zgromadziła w studni, jak kuto studnie, jak drążono w skalę, a tam widać ślady już zamurowanego w strefie sklepienia miejsca, gdzie krata stalowa zjeżdżała w dół, tak jak w zamkach starodawnych. Bardzo mnie zaskoczyła grubość murów i że to aż tak bardzo jest zafortyfikowane. Po wojnie zachowały się tylko i wyłącznie mury i wały obronne, bomboodporne nasypy. To wszystko było porośnięte niczym dżungla. Tak naprawdę dzięki Towarzystwu Przyjaciół Fortyfikacji pasjonaci zaczęli wycinać te twierdze z zarośli, a w Srebrnej Górze władzę jako wójt w gminie objął wychowanek profesora Molskiego, Patryk Wild, który, mając ledwo co ukończone studia, przeprowadził się do Srebrnej Góry, przeprowadził się z Warszawy, dokonał decyzji, żeby osiedlić się tutaj w małym miasteczku. Powołał wspólnie właśnie z profesorem i z innymi pasjonatami z Towarzystwa Srebrnogórskiego pierwszy w Polsce park kulturowy, który miał na celu ochronę nie tylko samej twierdzy, koszar, miasteczka, ale też unikalnej kolei zębatej w Srebrnej Górze, która zachowała się chociażby w części dwóch wielkich wiaduktów ceglanych wysokich na 30 metrów i jednego stalowego mostu, można powiedzieć, wiszącego. Więc jak gdyby mamy, no, walor na walorze. I przy okazji szczęście do ludzi. Proszę pani, o 18 godzinie zamykamy twierdzę i specjalnie dla tych, którzy chcą zobaczyć ją nocą, robimy nocne zwiedzanie. Bierzemy lampiony, pochodnie i podświetlamy ją tak jak kiedyś. Szkoda, że dzisiaj nie ma pogody, bo moglibyśmy znowu zobaczyć piękne widoki, ale no cóż. A skąd jesteście? Jesteśmy z Radomia. Oczywiście twierdza, tu gdzie się znajdujemy, to jest tylko 15% powierzchni udostępnionej dla zwiedzania. Reszta jest wszystko w krzakach, jeszcze głęboko i czeka na ratunek. Nie można się tam dostać, trzeba odbudować mosty zwodzone, podziemne przejazdy zasypane też odkopać. Więc tej roboty jest co niemiara. No i też dużo trzeba środków, żeby ją uratować. Kiedy przekazujemy mieszkańcom informacje na portalach społecznościowych o tym, że pozyskaliśmy z zewnątrz miliony złotych na ten obiekt, bez wkładu własnego gminy, bo to są środki na wkład własny wypracowane ze spółki, no spotykamy się z komentarzami młodych ludzi, którzy krytykują, że zamiast ładować stare mury, które gdzieś tam są w środku lasu, powinniśmy robić chodniki, drogi, są inne potrzeby, a nie pompowanie środków publicznych w ten obiekt. Nie wiedząc nawet dokładnie, że te środki pochodzą nie z budżetu gminnego, a są wypracowane dzięki aktywności zarządu spółki, pracowników gminy, pracowników spółki. Twierdza jest spółką z o.o., która bilansuje się, czyli z tego, co uda się osiągnąć z przychodu z biletów, z innej działalności, są prowadzone prace remontowe, a oprócz tego zarząd spółki, pani prezes, we współpracy z gminą aktywnie pozyskuje środki zewnętrzne i w przyszłości może być to taka atrakcja, która pozwoli się rozwinąć przedsiębiorcom na terenie gminy Stoszowice. Ja mieszkałem 5 kilometrów tutaj nieopodal w Rudnicy. Tu przemysłu nie ma. Gleby na Pogórzu są niespecjalnie bogate. Jak się popatrzy na wioski, no kiedyś to powiedzmy sobie, tych rolników było sporo. W tej chwili mamy 5-6 na jedną wioskę i tych możliwości rozwoju, jak nie turystyka, to właściwie tutaj specjalnie nie ma. No góry sobie są urocze, magiczne, tajemnicze oczywiście i tutaj z chęcią przyjeżdżają turyści, na przykład jakieś agroturystyki i tak dalej. Natomiast główną atrakcją jest jednak twierdza. Kolejny fenomen twierdzy to, że od roku mamy nowego dzierżawcę Fortu Ostróg, niemiecka nazwa Spitzberg. W trakcie II wojny światowej, znany z historii, został tam ulokowany oflak dla oficerów wrześniowych naszych polskich i historii ich słynnych prób ucieczek, czy też samych ucieczek. W 2017 roku, po konferencji dotyczącej naszego pomnika historii twierdzy Synna Góra, poznaliśmy niesamowitą ekipę, która ratuje Fort Gerharda, też zresztą Fort Pruski w Świnoujściu. Nie wiedzieliśmy, że są aż takimi pasjonatami. Jakub Kasiński, który dosłownie został zesłany na fort i mieszka tutaj od lutego, oprowadza w stroju oficera wrześniowego naszego Wojska Polskiego, zwerbował lokalnych chłopaków, którzy już kończą szkołę rzeczywiście pełnoletnich i nauczył ich tego genialnego sposobu oprowadzania. Mamy ten wielki zaszczyt tego, że kolejny obiekt jest podnoszony ze stanu ruiny i chętnie zaczynają ludzie odwiedzać ten obiekt. Całość na moją komendę, baczność! Sierżant Franciszek Góra, żołnierz Armii Kraków, ordynans majora Władysława Steblika. W niewoli od 20 września 1939 po bitwie pod Tomaszowem Lubelskim. Spocznij! Oczywiście zaskoczenie jest zawsze pełne, ponieważ mało kto się spodziewa, że przyjdzie na zwiedzanie i zostanie od razu potraktowany dość wysokim tonem. W tym momencie znajdujemy się na terenie wartowni. Jednak ze względu, że wartownicy mają teraz przerwę obiadową, mamy chwilę, żeby się lepiej rozejrzeć. Jak już wcześniej wspomniałem, znajdujemy się na terenie oflagu, czyli obozu jenieckiego dla oficerów wziętych do niewoli podczas działań wojennych. Więc pewnie zadajecie sobie pytanie, co ja tutaj robię, skoro jestem zaledwie sierżantem. Według zapisu konwencji genewskiej, każdy z oficerów zachować mógł swoje wygody, a ordynans pewnego rodzaju wygodą był. Pomagał się ubrać, uczesać, czy na przykład wyczyścić buty. Ja trafiłem tu z majorem Władysławem Steblikiem. Na drugą część korytarza przejdziemy tajnym tunelem. Jest ich tu bardzo dużo, a te przeklęte szkopy nawet nie wiedzą, że czasami tędy chodzimy. Chodźcie. I jako muzealnicy postanowiliśmy przywrócić dawien blask temu miejscu. Przybywali to oficerowie z kampanii wrześniowej. Takie znakomitości jak generał Tadeusz Piskor, kontradmirał Józef Unruh, który odpowiedzialny był za obronę Wybrzeża. Zresztą to postać nieszablonowa, ponieważ wyrzekł się języka niemieckiego, kiedy trafił do niemieckiej niewoli. Gruz został usunięty w pierwszych 3 miesiącach tak naprawdę. Potem odmalowywanie sal, wstawienie okien. Decyzję oczywiście podjął prezes Muzeum Obrony Wybrzeża Piotr Piwowarczyk. Było to zdecydowanie szaleństwo, ale dla nas pasjonatów nie ma granic, których tak naprawdę nie da się przejść. Fort zaczyna w końcu żyć. Czyli coraz więcej ludzi zaczyna tu przychodzić. Organizujemy tutaj zjazdy dla poszukiwaczy, choćby biwaki harcerskie, ponieważ to fort dzięki temu właśnie żyje. Znajdujemy się w lazarecie, czyli w szpitalu. Kiedy nasi koledzy uciekli z fortu Hohenstein, my też nie próżnowaliśmy, ale żeby zagłuszyć nasze działania, musicie pomóc mi tu wyśpiewać piosenkę. Znacie? Chodźcie, chodźcie, mnie was tutaj potrzeba. By nie wleźli hitlerowcy do nieba, niechaj wiedzą syny czarcie, że przy bramie tu na warcie leguny są polskie leguny. Pierwszy raz pojawiłam się tu na studiach, także od tego się zaczęło. Dyplom na temat zagospodarowania twierdzy srebrnogórskiej. Wyciągnęliśmy w ogóle twierdzę tak naprawdę z ruin. A po studiach okazało się, że zapotrzebowanie na taką pracę ludzi z pasją jest ogromne. Są zlecenia i z twierdzy, i z gminy, i z okolicznych mieszkańców, którzy potrzebują po prostu współpracy architekta. I coraz więcej czasu tu po prostu zaczęłam przebywać. aż w końcu osiadłam na stałe. To są XVIII-wieczne koszary. Była to ruina przy drodze, wszyscy mi to odradzali. Żeby zachować jakiś historyczny aspekt i kontekst tego miejsca, no, powstała nazwa Dom pod Twierdzą. Są schrony, takie kolebkowe pomieszczenia w środku, na każdej kondygnacji. Bardzo wiele rzeczy się zachowało, które udało się uratować. Także są oryginalne drzwi we wszystkich obiektach. Nawet udało nam się znaleźć w zeszłym roku przy okazji remontu strychu schowany klucz, który okazał się, że pasuje do zamka drzwi, który jest oryginalny, czyli z XVIII wieku. Ktoś sobie go schował na strychu. Bez idei, bez pomysłu, bez pasjonatów nie jesteśmy obiektu w stanie podnieść ze stanu ruiny, nawet gdybyśmy mieli gigantyczne pieniądze. Pomysłów mamy sporo, bo kończymy projekt wyciągu gondolowego na twierdzę, gdzie będzie można dostać się na ten piękny obiekt. Jest jeszcze kwestia pozyskania środków, bo to jest bardzo duży projekt. Ale myślę, że nie ma drugiej takiej kolei w Polsce i myślę, że na świecie znajdzie się tylko kilka, gdzie będzie można wjechać koleją linową na tak piękny obiekt jak ten nasz. Idziemy każdego dnia, każdego roku do przodu, rozwijamy to przedsięwzięcie. Jest to niełatwe zadanie z tego względu, że mieszkańcy tam na dole, poniżej Srebrnej Góry, miasteczka, twierdzy, no, oczekują tych potrzeb takich bezpośrednio ich dotykających, wodociągów, kanalizacji, oświetlenia. I to dla tych ludzi jest priorytetem. I wójt jest w tej niewdzięcznej roli, że musi pogodzić i tych mieszkańców, którzy też płacą podatki i uczestniczą w tym życiu gminy, a z drugiej strony no, musi pogodzić utrzymanie tego pięknego obiektu. Rozpoczęliśmy taki projekt podróżowania z seniorami właśnie od tego obiektu w gminie Stoszowice w twierdzy Srebrna Góra, gdzie stu kilkudziesięciu seniorów miało okazję zobaczyć twierdzę po kilkudziesięciu latach, gdzie mieszkają w tej gminie, mają bilety wstępu za darmo. Nie korzystają z tej możliwości, ale już jak zorganizowaliśmy takie wydarzenie na twierdzy i pokazaliśmy ten obiekt, no to okazało się, że no, jest fantastyczny i to, co robimy, to ten kierunek jest słuszny. W przyszłości dopiero planujemy, kiedy dostaniemy dofinansowanie większe, przywrócenie koszar możliwości noclegu w twierdzy. W 2004 roku twierdza została uznana za pomnik historii, czyli taka najwyższa ranga zabytku w naszym kraju. Trwają tak naprawdę analizy i prace nad tym, naszej kadry powiedzmy naukowej, czy nie powinniśmy się starać o tytuł UNESCO, Światowego Dziedzictwa Kultury. No i takie są marzenia. Ósmego czerwca w twierdzy w Srebrnej Górze odbędzie się coroczne święto twierdzy. Wśród atrakcji rekonstrukcja bitwy z 1807 roku. Reportaż Nowe Życie Twierdzy przygotowała Urszula Żółtowska-Tomaszewska. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jeszcze 7 minut audycji. Zapraszamy do Trójki, potem serwis Pogoda. Będą także informacje sportowe. Wcześniej Mysłowic. What?